Här vid Ryssviken leder en promenadväg till Valdemarsudde. Idag ett konstmuseum till minne av prins Eugen. Före prinsen köpte Johan Bergman Olsson Valdemarsudde 1839. Här låg hans fartyg förtöjda och här lät han lasta om sina trävaror och här drev han också en brädgård. I det ännu bevarade så kallade gamla huset bodde också familjen under perioder, till exempel gärna sommartid. På Valdemarsudde har också en unik oljekvarn för att mala linolja bevarats till eftervärlden.